Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, insanoğlu medeniyetlerin bu kadar gelişmediği zamanlarda bile haberleşmeyi önemseyerek bugünlere geldi. Filan köyde kar yağıyor mu diye sormak 500 sene önce de şimdi de insanoğlunun merak ettiği şeylerdendir. Filanca filancaya ne dedi? Bunu insan merak eder. Haber edinmek, bilgi edinmek bizim fıtri meraklarımızdandır. Şimdi yeryüzünde iletişimin geldiği güçlü noktada insanoğlu saat başı yarım saatte bir haber öğrenmek istiyor. Bu şimdi gelişen teknolojiyle beraber daha geniş bir ağdan daha çabuk haber edinmeyi sağladı ama insanoğlu başkalarına ait bilgileri öğrenme merakını ilk günden beri bünyesinde barındırıyor. Bunun için Kur'an'ımız haber kaynağı konusunu bir akide bağlantılı konu olarak bize sunmuştur. Hucurat suresinin 6. ayetinde Allah Teala bilgi aktarımını, bilgi edinme ihtiyacını müminlerin hangi vasıflarda gidermesi veya sağlaması gerektiği konusunda temel bir kuralı açıklamıştır. Müminler açısından fasıklar bile haber kaynağı olma hakkına sahip değildirler. Fasık, kafir demek değildir. Fasık, Müslüman ama Müslümanlığında günah lekesi bulunan insan demektir. Müslümanlığına Müslüman. Namazı var, ibadeti var, zekatı var ama problemli Müslüman. Mesela alkol tüketiyor. Kafir değil. Mesela zinaya bulaşmış, kafir değil. Mesela insan öldürmüş, kafir değil. Ama fasık, yani suçlu Müslüman, sicilli Müslüman demek fasık. Ta tövbe edinceye kadar. Böyle bir kimsenin Müslümanlar arasında haber kaynağı veya sağlıklı haber mercii olma özelliği kalkmış oluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in uslubuyla incelendiğinde ortaya çok hassas bir kural çıkmış oluyor. Eğer benimle beraber camide namaz kılan, beraber camide namaz kıldığımız bir insan bile camiden çıktığımızda filanca şöyle demiş, filan yerde şöyle imiş şeklinde verdiği bilgiyi direkt kabul edemiyorsam ben, biraz sonra ayet-i celileyi göreceğiz, sahibi Yahudi olan veya filan Siyonist şirkete hizmet eden bir haber ajansının aktardığı bilgiye güvenip ne kadar Müslüman olarak strateji belirleyebilirim ben? Biraz sonra göreceğimiz ayetlerde Allah Teala fasıkların aktardığı haberlerin bile süzgeçten geçirilmesini ve üzerine gidilmesini, ondan sonra bilgi olarak kullanılmasını emrediyor. Bu bir seviye. Mümin için hangi haber kaynağı ile aktif hareket halinde olabileceğini gösteren bir seviye bu. Kur'an-ı Kerim liste çıkarmıyor. Filan filan haber kaynaklarını kullanabilirsiniz, filancayı kullanamazsınız demiyor. En yakın noktadan örnek veriyor. Seninle beraber namaz kılan biri bile olsa, sizin mahalledeki caminin inşaatını yaptırmış biri bile olsa, fasık bir insan Allah'a karşı cüret etmiş insandır. Zinaya, kumara, faize bulaşmış insan cüretkardır. Bu cüretini Allah'a karşı yapabilmiştir. Çok rahatlıkla öbür Müslüman hakkında verdiği bilgide en azından ihmalkarlığı bulunabilir. Verdiği haberin bağlayıcılığı olmaz Müslümanı. Filan alim şöyle yapmış, filancanın şöyle fetvası varmış dediği onun aktarımı muteber değildir. Filanca hoca krediyle ev alınmaya müsaade ediyormuş, duydum demesi Müslümanı bağlamaz. Çünkü bu zaten krediye gerek kalmadan bankaya girmiş adam. Kendisi bankaya giren biri, senin filanca hocanın lisanından faize bulaşmanda ne engel görsün ki? Fasık Allah'a karşı günah işleme cüretinde bulunmuş birisi haber kaynağı oluşturamaz. Sırf o haber verdiği için sen gelinin hakkında yanlış şeyler düşünemezsin. O senin oğlunu sigara içerken gördüm dedi diye çocuğuna sigara içiyor muamelesi yapamazsın. Onu şüpheli haberler listesinde görmek zorundasın. Araştırıp inceleyip ondan sonra karar vermek durumundasın. Burada Kur'an-ı Kerim Müslümanın camide gerektiğinde beraber namaz kıldığı fasık bir insanın bile verdiği bilgiden dolayı nasıl, ne derece hareketlenebileceğimize dair bize bir örnek veriyor. Bundan çok rahatlıkla biz anlıyoruz ki Allah-u Teala bu listeyi büyütseydi böyle saymayacaktı. Mesela ne diyecekti? Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin, mülhitlerin, hırsızların, çakalların, eşkıyaların sözlerine inanmayın diyecekti. Kur'an böyle bir ansiklopedi kitabı olmadığı için, Kur'an akledenlerin, iyi düşünenlerin kitabı olduğu için az söz söyler, en orijinalinden söyler, gerisini Müslüman anlar türünden bir kitaptır. Şimdi onlarca senedir Hucurat suresini, onun 6. ayetini camilerde aşır olarak dinleyenler veya babalarının, dedelerinin ruhu için okuyanlar veya Ramazan'da mukabele olarak okuyanlar, meal hatmi yapıyorum diye okuyanlar, sonra da kalkıp Yahudi ajanslarının haberleriyle filan ülkedeki Müslüman alemi itham ederlerse, bu Kur'an kimin kitabıdır diye soru sorulur insana. Bu Kur'an niye okunuyor diye soru sorulur. Allah Teala cuma namazı değil sabah namazına bile gitmiş olsa, sırf filan günaha karşı cüretkar olduğu için, fasık olduğundan dolayı sözünü muteber saymıyor Müslümanın da. Araştır, inanma buna diyor. Bu bize neyi gösteriyor? Müslüman olarak önce Kur'an-ı Kerim ne kadar hassas ölçüler koymuş. En ince ayardan örnek vermiş, kabasını senin anlamanı istiyor. Kardeşler, kısaca biz haberleşmenin, başkalarına ait, bizimle bağlantılı veya bağlantısız haberlere muttali olmanın önemini bu ayetten görüyoruz. Bu önemden dolayı da biz haber kaynaklarımızı bize ait ve bizim standartlarımızda Allah'tan korkan, faizden korkan, zinadan korkan, kumardan korkan, yalandan korkan, gıybetten korkanlara ait haberlere itibar etmemizi Allah bizim için emrediyor. Ve sonra pişman olmayacağınız usul budur Allah Teala buyuruyor. Bunun dışında hacı efendi olarak, hafız efendi olarak, hoca efendi olarak kıyamet günü hayatta hiç görmediğin, bir kere selamlaşmadığın nice Müslümanın, nice alimin, nice siyasetçinin, nice şirket sahibinin vebaliyle ahirete gidersin. Filanca şirket filanca mamulünde domuz yağı kullanıyormuş, alkol kullanıyormuş. Kim söyledi bunu? Nereden duydun? Filanca şirket Yahudi ortaklığıymış. Nereden duydun? Kim söyledi? İnternette çıktı. Sübhanallah. Ne zamandan beri internet en güçlü haber kaynağı oldu. Ne demek internet? 5 yaşında çocuğun bile yazdığı bir haberin 10 saniye içinde milyarlarca tarafından izlenebildiği bir kaynak demek. Yeryüzünde fitne, dedikodu bu kadar güçlü olmamıştı. İnternet çıktığından beri dedikodu kadınların elinden de gitti. Kadınlar bile dedikoduda geri kaldılar. Fitne fesatta biri birinin çamaşırına tutmuş, biri öbürünün gömleğini beğenmiş, 10 saniye içinde şarttan garba kadar bütün insanlık buna muttali oluyor. Yani internette çıkmış filanca firma Yahudi firmasıymış. İnternette çıktı sanki noter belgesi mübarek. Yanlış. Müslüman böyle yaygın haber kaynaklarına filan vesaireye inanamaz. Ama kardeşler ne yazık ki öyle bir noktaya gelmiş bulunuyoruz ki, sadece darb-ı mesel olsun diye örnek veriyorum. Ağustos'un 20'sinde İstanbul'da sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bir günde kazara internette haber anında çıksa ertesi gün çok şiddetli soğuklar olacak, fırtına olacak, böyle bir haber yayılsa, ertesi gün sabahleyin botuyla, paltosuyla, kazayla çıkar mı çıkmaz mı bazı insanlar? Ya bu 40 derece sıcaklık düşse bir günde 20 derece ancak serinleniriz zaten. Ne gerek var paltoya? Haberlerde çıktı. Haberlerde. İnternette çıktı. Yarın çok soğuk olacakmış. Yani ya kardeşim üşüyor musun? Ben üşümüyorum ama vardır muhakkak soğuk. Vardır. Haberlerde çıktı. İnternette çıktı. Müslüman Kur'an'ına döndüğünde namaz, cihat, zekat, ahiret, cennet, sırat vesaireden, yani bu büyük işlerden bahseden Kur'an'ın Allah'a itaat, peygamberin önüne geçmemek, Allah'ın huzurunda saygılı olmak, peygamberin huzurunda saygılı olmak gibi ayetlerden sonra, ey müminler, fasıkların getirdiği haberlere inanmayın ha, sonra pişman olursunuz. Araştırın her habere, her kulağa siz kulak olmayın diyen bir ayeti Kur'an'dan okuyan bir nesil üşümese bile paltosunu yanına alıyor, haberlerde soğuk olacak dedi. Ya dediyse dedi, sen üşüyor musun? Üşümüyor. Al paltonu gene. Neyine gerek? Haberlerde dedi. Ya fesubhanallah, Kur'an'da asırlardır haberler veriyor. Bu ciddiyet niye bir gün Kur'an'a nasip olmadı? Bir de şu Kur'an'a baksak ya. Artık internette çıktı, gazete yazdı. E gazetenin yazdığı ne zaman doğru oldu da bu doğru olacak? Yani kazara 3 kere bir insana sen ölüsün deseler gidip yatacak bir mezara demek ki. E haberlerde çıktı, ben ölüymüşüm. Bu ne kadar sürüklendiğimizi gösterdiği kadar şu ayeti asırlardan beri hala zihnimize, beynimize yerleştirememişiz demek ki. Bir internet kadar kendi gücümüz, kuvvetimiz varmış. İnternette çıktı, çıktı tamam. Yani bir insana deseler internette çıktı sen boşanmışsın, herhalde yeni evlilik hazırlıkları yapar. İnternette çıktı, boşanmış. Mahkeme kararı mı mübarek? Bu bizdeki zafiyetten kaynaklanıyor. İnternetin gücünden kaynaklanmıyor. Basının gücünden kaynaklanmıyor. Bu bizdeki her sele sürüklenebilecek, her rüzgarla sallanabilecek boşluktan kaynaklanıyor. Mümin olarak biz daha ciddi, daha şuurlu, daha kıvamında olmak zorundayız. Biz haber kaynağı konusunu imanla ilgili, fısk, isyan, küfürle ilgili konulardan görüyoruz. İşte ayet ortada. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in en Mümtaz en önemli surelerinden bir tanesinde ayet yapmış bunu. Kur'an-ı Kerim'in 3 ayeti haber kaynağı ile ilgili. Müslüman hangi habere, hangi titizlikle inanmalı, desteklemeli? Allah Teala bunu anlatıyor. Kardeşler, tekrar ve tekrar şunu bilmemiz gerekiyor. Müslüman dedikoduyla iş yapmaz. Basında çıktı, internette çıktığıyla iş yapmaz. Müslüman doğrunun peşindedir. Kur'an kafalı insandır Müslüman. Kur'an Allah-u Teala'nın kitabıdır. Müslümanın standardı Kur'an standardıdır. Dolayısıyla en doğrunun peşinden gider. Dedikodu, ihtimal vesairenin üzerinden yürümez. Yani birileri bizimle ilgili, şahsımızla ilgili mesela kalkıp dese ki aslında senin adın öyle değildi. Ben internette duydum. Baban bir şey demiş de nüfusa yanlış yazılmış. Adımızdan da şüphe edeceğiz. Adımızdan da şüphe edeceğiz. Birisi kalkıp nesebimizle oynasa ondan da şüphe edeceğiz. Bu boşlukta olduğumuzu, çok fazla kendimizi gelişen teknolojiye ve gelişen sistemlere çok fazla boşlukta yakalattığımızı gösteriyor. Bugün şu seviyeyi yakalayacağız. Müslüman nasıl mesela şu saatte öğle ezanı okunsa, öğle ezanına 3,5-4 saat daha var. Müezzin yanlış okumuştur deyip namaza gitmiyoruz. Yanlış manlış bir ezan ben bir öğle kılayım demiyoruz. Haber de benim için böyle. Çünkü ezanı duyduğunuzda namaza gidin diyen kitap, her habere inanmayın, fasıkın haberine inanmayın diyen bir kitaptır. Biz her haberle hareket edemeyiz. Aile düzenimizi, iş düzenimizi her haberle sarsacak bir laubalilikte, gevşeklikte bulunamayız. Bilhassa özellikle kul hakkı açısından risk taşıyan haberler bizim için çok önemli. Şu firma Yahudi firmasıymış. Tutma bunun malına. Nereden biliyorsun? Bunu kim yayıyor? Elinde bir belgen var mı? Evet, gerçekte öyle olabilir. Ama sen belgesiz konuşamazsın. Mişler muşlarla konuşamaz Müslüman. Filanca filancayı dövmüş. Müş olmaz. Gördünse dövdü de. Muşlu cümle yok. Müslüman taşıdığı sözün mesulüdür. Şimdi bir taktik gelişmiş. Vallahi ben görmedim, öyle diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her duyduğunu aktarması yalancı olması için yeter Müslümana buyuruyor. Demişler. Demişlere sen ne karışıyorsun? Katılma bu zincire. Bizzat gördüğün, bildiğin insan veya şahit olduğun olay hakkında konuşabilirsin. Gelişi güzel biz internet ağı gibi haber yayamayız. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Hacı olmayı, hoca olmayı, hafız olmayı, yaşlı hacı amca olmayı muteberlik kabul ediyoruz. Adam hacı adam ya, yalan mı söyleyecek? Bal gibi söyler ya, hacı adam faiz yiyor da yalan niye söylemesin? Hacı faiz yiyor. Üstelik de kıvırmasını da biliyor. Filanca hoca fetva vermiş diyor. Nerede gördün o filanca hocayı? Öyle dedi bana camideki bir arkadaş. Tabii şey, çürük domatesin çürük abileri bunlar. Çürüğün çürüğü. Öyle değil. Hacı amca olmak iyi, güçlü, güvenilir haber kaynağı olmayı gerektirmez. Hocalık da öyle değil. Yani hocalık da güvenli bir kaynak olmayı gerektirmiyor. Hoca var, hoca var. Faizci hoca olur. Koltuğunu Allah'tan çok seven hocadır. Emekliliğine 6 ay kaldığı için veremeyeceği tavizi olmayan bir hocadır. Nasıl güveneceğim ki ben ona? Hocanın bile İmam Gazali demiş ki demesine güvenemem ben. Nerede demiş İmam Gazali? Nerede demiş? İmam Gazali Hızır Aleyhisselam mı? Yok, kütüphanelerde de kitaplı olan birisi. Bana kitabını göster, hangi sayfada nerede demiş? İşte filan Şeyh Efendi demiş. Nerede, kime söylemiş? O Şeyh Efendi dediğin zatın nefesleri bile videoya alınıyor. O sözünü niye kimse videoya almamış? Hareketleri, her şeyi kontrol ediliyor. Öyle seviliyor. Bu sözü hikmet-i ilahi yalnızken söylemiş. Yalanı böyle muteber isimlerin üzerinden veya mukaddesatımızın üzerinden kılıflandıramayız. Mesela iyi kaliteli yalan haber taktiklerinden biri, biz Mekke'deyken, haçtayken orada bir hoca efendi anlatmıştı. Şimdi sana Mekke atmosferini çiziyor ki, bir de orada hoca adam, bir de hac esnasında, bir de ihramlılar, bunların konuştuğu Cebrail'in bilgileri zaten. Boş şeyler konuşmazlar zannediyorsun. Kızıl yalan konuşuyor. Kızıl yalan. Söylediğine kendi de inandığı yok. Ona da öyle bir yalancı söylemiş, ona da başka bir yalancı söylemiş. Hani sahtekarın biri köyün girişinde bir yalan uydurmuş, çıkışında kendi de inanmış ona. Köyden çıkarken o da inanmış. Öyle bir seri yayılmış. Bu İslam karakterine ters bir hastalık. Böyle bir şey olamaz. Biz Rabbimizin emirlerine nefes nefes uymak zorundayız. Nasıl namaza gidin diye emrettiğinde duyduğumuz ezan bizi bir mesaja, bir ibadete davet ediyor. Kalkıp gidiyoruz. Tesettüre bürünün diyor kadına. Tesettüre bürünüyor. Ha, Allah Teala'nın emri açıktır. Fasıkın haberine itibar etmeyeceksiniz. Siyoniste uyabilirsin demek değil bu herhalde. Yani Fransız haber ajansı olursa uy, fasık Müslüman olursa uyuma demek değil bu. Müslümanın, yani namaz kılan bir adamın bile olsa, fasıksa haberi ancak incelenebilir, inandırıcı değildir diye özellikle tembih ediyorsa Allah Teala, sen ondan sonra Yahudisini, Siyonistini, komünistini, faşistini say sayabildiğin kadar onların haberinin çöp kutusunda bile yeri olmaması lazım Müslümanların zihninde. Kardeşler, bu ayeti okumadan önce ayeti celilede geçen iki şeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi, bu Hucurat suresinde defalarca Allah Teala ey iman edenler diye başlıyor. Eğer iman ehliyse bir insan, bu ey iman edenler sözü önünde bütün kilitleri çözülüyor olması lazım. Ruhu huzur bulması lazım. Adı Süleyman olan birisi Süleyman diye dendiğinde 1000 kişinin içerisinde nasıl kafasını kaldırıp bakıyor? Ya seni çağırmıyor, önündeki Süleyman'a söylüyor. Olsun, benim de Süleyman ya, bir bakıyor insan. Gözleri bir hareket ediyor. Neden? Çünkü ben Süleyman isimli birisiyim. Süleyman dendi burada. Süleyman denen her yerde ben kafamı kaldırırım. Bana mı söylüyorsun? Biliyorum, bana söylemiyor. Ama olsun, ismim anıldı. İsmimin anılması bana bir hareket getirdi. Doğal olan bu. Ey iman edenler dediği zaman Allah-u Teala, bir mümin buyur ya Rabbi diyecek halde olması gerekir. Eğer iman ehliysen ey iman edenler çağrısındaki lezzeti yakalaması lazım bir müminin. Ey iman edenler sözüyle ey insanlar sözü farklı. Kur'an-ı Kerim bütün kuralları topluca imana daveti anacağı zaman ey insanlar diye hitap ediyor. Ama mümin kalitesinde bir şeyden söz edeceği zaman ey iman edenler diye başlıyor. Bu özel bir konu. Aile içi konu. Aileden birine bahsediyor Allah Teala. Şimdi bu haber kaynaklarını kullanmayla ilgili ayeti ey iman edenler diye başlatıyor Allah Teala. Dolayısıyla bir mümin bunu dinlediğinde, ya eyyühellezine amenu sözünü duyduğunda, buyur ya Rabbi, buyur deme kıvamında, hareketliliğinde olması lazım. Çağıran Allah, konuşan Allah, hitap ettiği sen, yani iman eden şahıssın. İmanda bir sıkıntı var mı? Yok. Ey iman edenlerden birisin sen. İman edenlerden biriyim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu sözün Allah tarafından söylendiğine dair bir tereddüt var mı? Yok. O zaman ben hareketlenmeliyim. Buyur kıvamında kulaklarım kabarmalı, gözlerim hareket etmeli. Ses gelen tarafa yönelmeliyim ben. Ey iman edenler dendiğinde Ahmet, Süleyman, İlyas, İbrahim, Ali, Veli diye beni çağırıyor diye düşünüyor olmam lazım. Bu bir. İkincisi, Kur'an'ımızın bu ayetinde Allah-u Teala fasık diye bir kavram kullanıyor. Fasık, Müslümanlığında Müslümanlık açısından sıkıntı olmayan ama günah cüretkârı insan demektir. Allah neyi haram etmişse, yasaklamışsa onu alenen yapan fasıktır. Fasık kafir demek değildir. Kafir iman çizgisinden çıkmış insan demektir. Fasık, günah işleme cüreti gösteren adam demektir. Eğer tevbe istiğfar ederse Allah gafurur rahimdir, eski haline döner. O günahıyla ahirete giderse işte cehenneme girecek müminler fasık müminlerdir. Bunun için fısk, yani bu eylemin adı olan fısk, fasıklık, bütün müminlerin küfürden önceki yuvarlanış süreci olduğu için endişeyle izlemesi gereken bir süreçtir. Evet, fasık kafir değildir. Ama küfre kayan herkes önce fasıklık köprüsünden geçmiştir. Önce aylarca faiz aldıktan sonra günün birinde faiz olmadan bu işleri nasıl yürüteceksin dersin. Önce o günah sürecinde böyle bir kaşarlanmak gerekiyor. O kaşarlanmanın adı fasıklık. Ve bu fasıklığı Allah-u Teala yanlış bilgi aktarmak için kullanıyor burada. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim haramları sayarken, hadis-i şerifler büyük kebair günahları sayarken, bunların arasında yanlış haber aktarmak, gazeteye yanlış başlık açmak diye bir haram çeşidi saymıyor. Ama yalan diye bir kavramdan söz ediyor. O yalanın irtikap işleniş çeşitlerinden biri olarak da yanlış bilgi aktarma, bilerek yalan aktarma, hatalı bilgi aktarmayı Allah fasıklıkla bağlantılı hale getiriyor. Bu bir Müslüman için ne demektir biliyor musunuz? Yalan başlık atan bir gazeteye para veremezsin. İnnekum izen misluhumdur çünkü. Yalan başlık kullanan bir gazeteyi sen eğer para vererek alırsan onlarla berabersin Allah katında. Ben sadece haberini okuyorum diyemezsin. İçinde fal köşesi, yıldız köşesi bulunan gazeteye para veremezsin. Fala, en büyük haramlardan biri olan fala, büyücülüğe destek vermiş olursun. Bu haramdır. İçerisinde banka reklamı bulunan, içerisinde faiz reklamı bulunan, içerisinde alkol reklamı bulunan bir şeye, bir gazeteye destek veremezsin. Bir kitabı alıp bakamazsın. Bir dergiyi alıp bakamazsın. İçinde Allah'ın haram ettiği şeylerden, fuhuş vesaire gibi şeylerden birisinin reklamı yapılan bir şeyi destekleyemezsin sen. Dolayısıyla yalan haber vermek Müslüman için riskli. Yalan haber verenle beraber görüntüsü vermek de Müslüman için riskli. Müslümanlar bir blok olmalıdırlar. %100 doğru konuşan, %100 birbirlerinin haberlerine güvenen kimseler olmalıdırlar. Senin cebindeki gazetede, masandaki gazetede 100 şeyden 90'ı yalan. Sen doğru olduğunu nasıl belgeleyeceksin meleklere? Yalancılarla berabersin ama sen dost doğru bir adamsın. Kûnû ma'as-sâdikîn. Sadıklarla beraber olacaksınız Allah buyuruyor. Gazetecilik gereği yalan söylüyormuş adam. Sen de Müslümanlık gereği gazete okumazsın. Olur biter bu iş. Çünkü gazetecilere bunu söylediğin zaman bu meslek böyle yürüyor. İslam'da böyle yürüyor. Seni protesto ederek. Bu kadar basit. Madem sen mesleğinden taviz veremiyorsun sahtekarlıktan, ben de dinimden taviz veremiyorum. Ben yalancılarla beraber olamam demek zorundasın. Kazara senin gazeten veya senin Müslüman diye alıp desteklediğin gazeten, derginde bir gün bir yalan haber çıkarırsa, hemen o gün sen o gazetenin sahibi, o derginin sahibini bir zina halinde yakaladığın zaman gösterdiğin tepkinin aynısını göstermen lazım. Seni protesto ediyorum. Sen bunu yalan olarak nasıl yazdın? Çabuk bu yalanı düzelt demen lazım. Yani Müslümanların varsa eğer, olacaksa medyası mahkeme kararı gereği olmadan tekzibi yayınlayan, hatalıydık Allah affetsin bunu bir daha yapmamaya çalışacağız diyen bir medya olduğu zaman Müslüman medyası olur o. İslam medyası olur. Yani aramızdaki Hucurat suresinin 6. ayetini ne kadar tatbik ediyorsak o kadar Kur'anlıyız biz. O kadar Müslümanlıyız demektir. Eğer benim dergimde, benim gazetemde, benim sahibi olduğum bu yayın organında birisine iftira edilmiş ve o adam mahkemeye gitmeden benden hakkını alamıyorsa, ben Hucurat suresini nerede okudum ki o zaman? Nerede Kur'an'la amel etmek? Bu kitap kime indi? Ya eyyühellezine amenü kime anlattı Allah? Kime ya eyyühellezine amenü diye hitap etti? Bu ey iman edenler derken neredeydi benim kulağım? Hiç mi kalbim, beynim bu sözden etkilenmedi diye tereddütlerimiz ortaya çıkar. Helal sülü kelam kardeşler, haber namaz kadar ciddi bir konudur. Müslüman güvenli insandır. Bir Müslüman hilali gördüm diyor, 1 milyar Müslümanın oruç tutması gerekiyor o gün. Belki adam hilalle floresan lambasını bile ayırt edemeyecek kadar cahildir. Ayrı bir konu. Ama Müslüman 1 milyarın orucu, 1 milyarın haccına karar verecek kadar mutemet adamdır. Çünkü Müslümandaki ahlak standartlarını Kur'an belirlemiştir. Çünkü o Müslüman Allah'a şirk koşmak kadar yalan konuşmaktan korkan insandır. İftiradan korkan insandır. Bühtandan korkan insandır. Müslüman budur. Kur'an standardı, Kur'an ahlakı budur. Böyle olması gerekiyor. Müslüman oturduğu yerde fikir üretmez. Oturduğu yerde vehmedip vehimlerini haber olarak insanlara ulaştıramaz. İşte bu standardı belirleyen Hucurat suresinin 6. ayetini bakınız Allah Teala nasıl ikaz ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman edenler. Kime hitap etti Allah? Bize. Buyur ya Rabbi. İn ca'ekum fasikun binebe'in, bir fasık size bir haber getirdiği zaman. Fasık kimdi? Günah cüreti olan adam. Kafir demek değil. O da camiden çıkıyor seninle beraber. Zararı yok. O da haçtan gelmişti. Haçta uydurduğu yalanları konuşuyor ama. Cüretkar. Cüretkar. Araplar bastı ayağıma. Araplar Türkleri sevmiyor. En büyük hacı yalanı. Araplar Türkleri sevmiyor. Araplar Türkleri sevmez. Niye sevmez? Bildiğin gibi değil. Hep beni kazıkladılar orada. E sen Harem-i Şerif'e gittim diye niye dükkanların önünde duruyordun? Seni enayi gördüler, kazıkladılar seni. Bu kadar basit. İstanbul'dakiler bedava mı veriyordu sana? Hacı yalanı. Hacı yalanı. Yani her hacının değil, böyle konuşan hacının yalanı. Araplar Türkleri sevmiyor. Türkler de Arapları sevmiyor. Yahudi cici adam. Yahudi sıyrıldı, o iyi adam oldu bu sefer. E şimdi Arap Türk'ü, Türk Arap'ı sevmiyor. Orta yerde Yahudi mübarek, takva adam. Oluverdi. Bu sözün nereye gittiğini, Araplar Türkleri sevmiyor, İşte bizi hep kazındırdılar, otelde başımıza bizim taş attılar, bu sözlerin bedeli nereye gidiyor, bunu düşünmeden konuşursa Müslüman, in ca'ekum fasikun binebe'in diye dinlerim ben de onu. Yıllarca Mekke-i Mükerreme'de kalmakla Allah başıma taç koydu. Her gelen hacı ailesiyle görüştüğümüzde 10 hacıdan 3'ü 4'ü ya burada Araplar genç Türk kadınlarını kaçırıyormuş öyle mi? Bu soruyla en az 100 defa karşılaşmışımdır. Sübhanallah. Yani sen genç Türk kadınlarını görünce Araplar Mekke'de tavafı bırakıp bu kadını kaçırıp gidiyorlar. Bu ne adilik? Bu nasıl konuşuyorsun? Kimden duydun? Bir sürü tutuklanan olmuş böyle. İçeride miydiniz? Beraber miydiniz tutuklanınca? Nasıl anladın onu? Ben niye yıllardır buradayım da görmedim? Sen nasıl gördün? Sen 3000 kilometreden duydun bunu. Ben olayın dibindeyim, görmedim bunu. İn ca'ekum fasikun binebe'in velev kâne hacı. Hacı bile olsa fasık bir haber getirdiğinde fetebeyyenu, araştırın ha, araştırın. Fetebeyyenu. Bu adam fasık, banka kartı var cebinde bunun. Ha, banka kartı yok ama bu 2 sene önce oğlunu kışkırtıp gelinini boşattırdı. Banka kartı almak kadar büyük bir suç. 2 müminin arasını açtı. Bu fasık, bu yalan konuşuyor. Bu içkili bir düğünde oturdu, kimseyi de protesto etmedi. Fasık bir adam bu. Sonra da istiğfar etmedi bu işten. İn ca'ekum fasikum binebe'in. Böyle bir adam size bir haber getirdiği zaman fetebeyyenu, hemen araştırın. Sakın inanmayın. En tusibu kavmen bi cehaletin. Bilmeden başkalarına zarar verirsiniz. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Sonra yaptığınıza da pişman olursunuz. Bu İslam kalitesi. Bu Kur'an talimatı. Yok öyle her dedikoduya inanmak. Bu nerelerde geçerli? Uluslararası haberlerde geçerli. Geçerli. Geliyor Yahudi ajansı, diyor ki Filistinliler birbirini öldürüyorlarmış. Televizyonda gösterdi diyor. Televizyonda gösterdi mi mahşerde görülmüş alamet o. Bitti zaten. Televizyonda ne gösterdi? Sonra anlaşılıyor ki bir Yahudi istihbaratçı bir Müslümanı öldürürken görüntüyü almışlar. Ajanslara da iki Filistinli kavga ederken görüntü vermiş. Televizyon da internet kadar kutsal olduğu için o dediyse Müslüman Müslümanı öldürüyordu, inandın zaten sen. İşte Irak'ta filan grup filan grubun camisini bombalamış. Kimden duydun? Ortak mıydın sen bu olaya? Sen de mi yoksa planlamaya? Ajanslardan geçti. Filanca, Sübhanallah, sinekten hesap vereceğini düşünen bir insan camide cuma namazı kılan 1000 kişiyi bombalar mı? Ya hiç hayatta zerre kadar imanı olmayan bile bunu benimsemez de sabah namazı kılan bir adam öğle vakti cuma namazını kılanları bombalar mı? Şurada burada yakalayıp alkolik adamları getirip üzerine bağladıkları bombaları Müslümanın üstüne salıyorlar. Orada onun da iki tane köpeği öldü diye sonra biz de bundan zarar gördük mantığıyla dünyayı ikna etmek için yaptıkları bu habere sen nasıl inanıyorsun ya? Olayı yapan, haber yapan, haberi bize ulaştıran, medyanın sahibi olan aynı kadro. İnanan hep Müslüman mübarek. İnce'ekum fasikun diye aşırı okuyor, Kur'an'ı dinliyor. Ama ince'ekum Yahudiyum bir haber olduğu zaman hiçbir şeyden haberi yok adamın. Yahudi. Bir de ne diyor biliyor musun? Adamların ajansları dünyanın her yerini izliyor diyor. Yani çok haberleri güçlü adamların. Yahu bu haber olsa ne olur? Bu insan mı değil mi? Kırede bunlar maymun yavruları, domuz yavruları diyor Kur'an-ı Kerim. Sen bunları nasıl kalkıp da bunların haberiyle Müslüman itham edersin? Evet, ortada cuma namazı kılınırken bombalanmış bir Müslüman var. Yıkılmış bir cami var. Ölmüş onlarca çocuk var. Doğru. Ama bunun failinin öbür Müslüman olduğunu sana söyleyen Yahudi. Bir Müslüman müşahede edip sana rapor vermiyor ki bunu. Öbür katilin Müslüman olduğuna dair ne belge var ortada? İnca'ekum fasikun binebe'in. Bir fasık, yani peygamberin mescidinde namaz kılıyor olsa bile fasıklık derecesine gelmiş birisinin haberine bile inanamazsın. Fetebeyyenu, araştıracaksın. Ben nasıl gidip Irak'a araştıracağım? O zaman karıştırmazsın, olur biter. Irak'taki her olayı incelemek zorunda mısın sen? Filistin'deki her olayı incelemek zorunda mısın? Lanet edersin Yahudi'ye, düzelir iş, biter. Fetebeyyenu, bakın bu işe. Bu işin aslı astarı nedir? Bakın, ondan sonra karar verin. Ben her olayın olduğu işte Endonezya'daki bir olaya da gidip o zaman her olayı dinlemezsin sen. Haber çöplüğü müsün? Çöp kutusu mu senin kafan? Her haber niye girsin kafana ki? En tusibu kavmen bi cehaletin. Bilmeden birinin hakkına tecavüz edersiniz. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Sonra o zavallının Rabbi senden hesap sorduğu zaman pişman olursun. Pişman olanlardan sabahlarsın. Ve'lemu, İyi bilin ki enne fikum Resulallah. Sizin aranızda Allah'ın peygamberi var ya. Siz Buhari görmüş, Müslim okumuş Müslüman değil misiniz? Siz Resulullah'ın sünneti diye bir şey bilmiyor musunuz? Peygamber titizliği diye bir şey bilmiyor musunuz? Ve'lemu enne fikum Resulallah. Sizin içinizde Muhammed var ya. Resulullah var. Siz nasıl gelişigüzel böyle haberlere inanırsınız? Kime bu hitap? Ya eyyühellezine amenu deyince, buyur ya Rabbi diyenlere hitap. Ey iman edenler, siz sünnet ehli değil misiniz? Siz hadis okuyan, hadis dinleyen, Riyaz-ı Salihin gören bir nesil değil misiniz siz? Nasıl dedikoduya inanırsınız? Nasıl siz Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde olmayan bir sistemle insanları mahkum edersiniz? Onlar hakkında kanaat kullanırsınız? Demek ki biz becerip Peygamberi de kendimize şekillendireceğiz. Lev yuti'ukum fi kesirin minel emr. Siz peygamberi de her türlü şekle sokacak olsanız, yani peygamber de sizin kalıplarınıza girecek olsa, le'anittum, batarsınız o zaman. Helak olur gidersiniz. Biz sünnete uyar, peygamber titizliğine göre, sünnet titizliğine göre konuşur, dinler, doğrularsak kurtulanlardan oluruz. Ama sünneti kendimize şekillendirir, şeklimizi Resulullah'a göre değil, bize göre nebevi şekil diye bir standart geliştirirsek sonunda le'anittum, bu işin sonu hüsran olur, helak olur gideriz. Velakinnallaha habbebe ileykumul iman. Ama bilin ki Allah size mümin olmayı sevdirdi. Nedir o mümin olmak? İşte ya eyyühellezine amenu deyince buyur ya Rabbi diyen seviyede olmaktır. Bu buyur ya Rabbi'yi sloganlaştırmak anlamında değil bu. Nasıl ezanı hayya alas salah deyince kalkıp işini bırakıp camiye gidiyor Müslüman, çünkü bu beni çağırıyor diyor. Ya eyyühellezine amenu dediğinde de Allah buyur ya Rabbi ne diyeceksin bundan sonra diye kulağını açarak dinlerse Müslüman, وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ size Allah imanı sevdirdi. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ içinizde bir süs haline, nimet haline geldi iman. Mümin olduğunuz için övünüyorsunuz. Biz müminiz, farklıyız diyorsunuz. Biz Resulullah'ın ümmetiyiz diyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam, bununla iftihar ediyorsunuz. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرُ size Allah kafirliği nefret ettirdi. وَالْفِسْكَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانِ Allah fasık olmayı, asi olmayı, günahkar olmayı size nefret ettirdi. Evet, Müslüman faize bulaşıyor ama bunu deklere edemiyor hiçbir zaman. Ya şu lanetten bir kurtulsam düşünüyor. En batak günaha bulaşan bile yapıyorum mu ne olacak diyemiyor. Neden? وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانِ çünkü siz bir kere iman blokunda kaldınız, imanı tercih ettiniz ya, Allah da sizin kalbinize küfür, isyan, fasıklıkla ilgili şeyleri nefret ettirdi. Kendi içki içse bile içkiden nefret eder. Kendi zinaya kaymış olsa bile zinakarı sevmez, çünkü Allah'a asidir diye düşünür. Senin standardın bu. Hani imanı seviyorsun, iman süslü, küfrü, fusku, isyanı sevmiyorsun. Senin standardın bu. Dolayısıyla kimin haberine inanacağını, kimin haberine de inanmayacağını kesinlikle sen tespit eder seviyede bir Müslüman olmak zorundasın. Sen Araplar Türk kızı kaçırıyormuş diyemezsin. Diyemezsin. Bunu dersen sen ulu orta kalbinde imanı Allah'ın sevdirdiği bir Müslüman olduğunu belgeleyemezsin. Sen işte Müslüman Müslümanı kırıyor, Filistinli Filistinliği kırıyor diyemezsin. Kimden duydun? Nerede gördün? Orada mıydın? Üzerine vazife mi senin? Adam bu haberi senin dinlemen için ne kadar külliyetli masraflar yapıyor, ne uydular koyuyor gökyüzüne, sana bu yalanı duyurabilmek için adam. Nasıl Müslüman, koy kulağıma ne koyarsan koy diyebilir mi? Bu standardı yakalayanlar ulaike humur raşidun. Kaliteli Müslümanlar bunlardır. Yolunda giden Müslümanlar bunlardır. Camiden dönerken bile yalan habere inanan, yalan haber uyduran Müslüman raşit Müslümanlardan olamaz. Ama bu elbette Allah'ın lütfuyla oluyor. Fadlen minallahi ve ni'meh. Bunlar Allah'ın bir lütfudur. Yani onun bunun haberine, ajansına inanmadan, Allah'ın koyduğu kurala göre, fasıkların uydurmadığı, Müslümanların, saf, kaliteli Müslümanların birbirlerine aktardığı haberlere inanan Müslümanlardan olmak, fadlen minallahi ve ni'meh. Allah'ın büyük bir lütfu, bir nimetidir. Bunu Allah herkese vermez. Hak edeceksin. Görecek ki Allah, sen Müslümanların arasında fuhşun, kötülüğün yayılmasını istemiyorsun. Müslümanların arasında kötü bilgilerin neşu nema bulmasını istemiyorsun. Allah seni böyle görecek. Fadlen minallah. Allah'ın bir lütfuyla, keremiyle senin kalbine Allah imanı sevdirecek. Sen müminleri seveceksin. Arap da olsa, zenci de olsa, siyah da olsa, mümin sevgisi senin içerisinde olacak. Öbürü bembeyaz da olsa, kravatlı da olsa, yakışıklı da olsa, arabası temiz de olsa, kafir, fasık, asi olduğu için ondan nefret edeceksin. Bu kaliteyi Allah insana ne sayesinde veriyor? Senin hak etmen. Bu arzuyu taşıman halinde veriyorum. Vallahu alimun hakim. Ve ayet biterken bilin ki Allah her şeyi biliyor ha. Her şeyi biliyor. Bu ailenin dağılmasında senin de taşıdığın dedikodunun payı var, bunu biliyor Allah, haberin olsun. Sen hacca giderek Allah'ı kandıramazsın. Ramazan'da hatim okuyarak Allah'ı kandıramazsın. Sen Ramazan'da mukabele okuyorsun. Mukabele okuduğun caminin imamı hakkındaki dedikodu senden kaynaklanmış. Adamın arkasında hem namazını emanet ediyorsun. En sabah namazını götürüp adama teslim ediyorsun. Cennetin veya cehennemin düzeyinde önemli bir ibadet. Camiden çıkarken adamın hırsız olduğunu söylüyorsun. Aklın olsa senin bu hırsızın arkasında niye namaz kıldın, çalardı namazını derler sana diye düşünmen lazım. Kardeşler, bir, devletler arası ilişkiler konusunda Müslümanlar kesinlikle doğru haber, yani fasık bile olmayanın haberine itibar eder. Müslümanlar arasındaki ilişkiler, Müslüman kardeşlerimizle, filan ırktan, filan yerden, filan ülkeden kardeşlerimizle ilişkilerimiz bu standarttadır. Kendi yaşadığımız ülkedeki Müslüman kardeşlerimiz, kabilelerimiz, ırklarımız, filanca filancalarla ilgili bilgiler bize bu şekilde gelmelidir. Aynı şekilde kendi aile içimizdeki sıkıntılarımız, ailemize ait bilgiler, gelinimiz, oğlumuz, kızımız, babamız, dayımız, dedemiz, kim varsa bana şöyle yaptı, şöyle etti, bu bilgiler fasık olmayanlardan geldiğinde doğru bilgilerdir. Bu kural kıyamete kadar geçerlidir. İki kardeş arasında söz taşıyanlar ve bu söz taşıma yüzünden helak olacak düzeyde günaha girenler kıyamet günü haçla, hafızlıkla, zekatla ödeyemeyecekleri bir vebale girmiş olurlar. Allah muhafaza buyursun. Bunun için haber kaynağı konusu, abdest aldığımız suyun kaynağı konusu kadar titiz bir konudur. Nasıl bu suyla abdest alınır mı diye düşünmek zorundasın. Çünkü abdestin namazın esası. Aksi takdirde namazın boşa gider. Senin Müslümanlığının fısk, isyan ve küfre kaymış bir Müslümanlık olmaması için haber kaynağının da bu olması lazım senin. Ancak bu standartlarda Allah-u Teala'nın rızasına muvafık insanların geliştirdiği haberlerle sen bir olayın kararını verebilirsin. Veyahut da hiçbir şekilde Müslümanlar arasındaki bu bilgi berbatlığına bulaşmazsın. Selim bir şekilde Rabbine kavuşursun. En itidal olanı budur. Burada kardeşler, Hucurat suresinin 6. ayeti, bu fasıkların getirdiği haberlerle ilgili genelde tefsir kitaplarında da yaygın olan Velid İbni Ukbe isimli bir sahabinin yalan bir haberle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aldattığına dair bilgiler vardır. Tefsirlerde bunu okuyabilirsiniz. Özellikle yani tefsirlerimizde bulunması açısından bir şey söyleyemiyorum ama haber kaynağı olarak o haber sağlıklı bir haber değil mesela. Velid İbni Ukbe radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'nin fethinde görmüş. Ve çocukmuş, Efendimiz de başını okşamış onun. Bu bir sene sonra da Efendimiz onu vali olarak gönderdiğine dair bir bilgi var. Sağlıklı bir bilgi değil. Tefsir kitaplarında var. Tefsir kitaplarında olması da yetmiyor. Çünkü alimler de hata edebiliyorlar, yanılabiliyorlar. Yani Velid İbni Ukbe radıyallahu anh bir sahabedir. Ve ashab-ı kiramdandır. Allah ondan razı olsun. Onun ismi üzerinde yanlış bir bilgi var. Özellikle velev ki o bile olsa bizi ilgilendiren bölümü var bu ayetin. Diyelim ki Velid bin Ukbe ile ilgili bir olay bu. Yani Velid'e mahsus değil ki. Anasının doğurduğu herkese mahsus. Onu anası doğurdu. O bu olaya muhatap olduysa biz de insan olarak bu standardı yakalamak durumundayız. Allah iffetimizi, ahlakımızı, dilimizi, kulağımızı koruyacağımız bir standartta yaşamamızı istiyor kardeşler. Yani Müslümanlık namaz ama iffet dini aynı zamanda. Bakınız ashab-ı kiram bile, yani bu ayeti celileler inmeden önceki dönemde böyle bir yanlış iş yaptılar. Münafık bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin biricik hanımı, annemiz Ayşe validemiz radıyallahu anha için çok müstehcen ve çok kötü bir iftirada bulundu. Geldi Medine'ye, böyle diyorlarmış dedi. Mış kelimesini bazı sahabiler basiretsiz bir şekilde yakalandılar. Allah Allah, genç kadın demek, dikkat etmemiş kendine filan gibi böyle dediler. Sonra günler sonra ayet indi. Allah-u Teala Ayşe annemizin tertemiz, Resulullah'tan başka hiçbir insanın elinin üstüne değmediğine dair ayet indirdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِلِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَرًّا لَكُمْ بَلْ وَخَيْرٌ لَكُمْ. Ayet indi ki levh-i mahfuzdan inen ayetle namusu ve iffeti ibra edilmiş bir kadındır Ayşe annemiz radıyallahu anha. Ama sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu komisyonun yaptığı tahkikatta ne yazık ki münafıklar bundan dolayı ceza almadılar. Becerip gazeteci üslubuyla konuşmuşlar. Olduğu söylendiği bildirildi diyor. Kime gittiği lafın belli değil ama senin zihnin bulanıyor. Münafıklar bunu tam gazeteci üslubuyla nakledince onlar bir şey söylememiş oldu. Ayşe annemizin evinde yemek yiyerek gelişen rızkını temin edenler, Hasan İbni Sabit gibi dev sahabi kadroları bu işe bulaşmış oldular. 80'er sopa yediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bir Müslüman kadına iftira etmek suçundan dolayı. Yani sonra 9. yılda bu sure inince elhamdülillah Müslümanların ahlakı standardı belli oldu. Ama her halükarda bu boş boğazlık, boş kulaklılık bir de. Şimdi boş kulaklılık çıktı internet ve haberler yüzünden. Eskiden boş boğazlık vardı. Yani ulu orta konuşuyordu herkes. Şimdi konuşmaya vakit yok ki haber dinlemekten. Haber dinlemekten konuşmaya vakit yok. Yani bitti o haberi bir daha, o haberi bir daha. Yani çok enteresan, garipsiyorum. Kendimden şüphe ediyorum. Bende mi bir yeteneksizlik var diyorum. Çok vahşi bir trafik kazası. İnsan görünce huzursuz oluyor. O gün sofraya oturamaz oluyor. Ey ne kötü yahu, ne kötü yahu diyor. Öbür kanalı aç bakalım, o nasıl gösterdi bunu diyor. O onu seyrediyor. Burada başka resim. Bunu göster. Sabahleyin gazeteye bak. Ya Allah Allah, ölüm bile zevkle izlenir hale geldi. Ama haberlerde çıkıyor. Kötü bir yerde değil. Haberlerde. Haber haber. Haber haber. Aklı olan Müslüman bu haberle uğraşır mı? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şimdi kardeşler, Hafız Abdussamed'den rahmetullahi aleyh bu ayetleri dinleyelim. 1962 yılında Güney Afrika'ya yaptığı bir ziyarette 200 bin kişinin önünde Hucurat suresini okumuş. Bu ırk ayrımı ile ilgili bir miting sonrasında mı böyle bir olayda bir heyetle gitmiş. Bu ırkla ilgili Allah-u Teala'nın ırklarla ilgili hükmü de bu Hucurat suresinde bulunduğu için bu Hucurat suresini okumuş. Farklı Kur'an kıraatleriyle bu ayeti 4 defa okuyacak. Huşu içerisinde ya eyyühellezine amenu kadrosundan olarak dinlemeye çalışalım. Ya eyyühellezine amenu فتثبتوا